Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 15 września, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Znamy już numery list komitetów w wyborach do Sejmu. Szczegóły w relacji naszego reportera. Premier poinformował, że to on polecił szefowi dyplomacji zwolnienie urzędników, którzy nie dopełnili obowiązków związanych z polityką wizową. Kończy się forum w Krynicy. Trzydniowe rozmowy dotyczyły głównie bezpieczeństwa. PKW wylosowało przed chwilą numery list kandydatów w wyborach do Sejmu. Wyznaczy to kolejność, w jakiej listy pojawią się na kartach wyborczych, które otrzymamy 15 października. Przenosimy się do Państwowej Komisji Wyborczej. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, jakie numery otrzymały te największe komitety? Karol mnie nie słyszy, spróbujemy się jeszcze połączyć. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że to on polecił ministrowi spraw zagranicznych zwolnienie urzędników, którzy nie dopełnili swoich obowiązków związanych z polityką wizową. Minister Zbigniew Rau zwolnił dyrektora biura prawnego w resorcie Jakuba Osajdę. Zdecydował też, że będzie audyt w Departamencie Konsularnym MSZ-u oraz wszystkich placówkach konsularnych na świecie. Jak mówi szef rządu w nagraniu w mediach społecznościowych, opozycja wykorzystuje tę sytuację do celów politycznych. Nieprawidłowości, które dotyczą kilkuset wiz, powtarzam, kilkuset wiz zostały zidentyfikowane przez nas w ramach procedur kontrolnych. Polskie służby podjęły stosowne działania i osoby podejrzane o łamanie prawa zostały zidentyfikowane. Prokuratura postawiła zarzuty 7 osobom, a 3 z nich są w areszcie. Jestem przekonany, że poniosą odpowiednią karę. Poleciłem też ministrowi spraw zagranicznych zwolnienie urzędników, którzy nie dopełnili jakichkolwiek swoich obowiązków. Premier dodał, że PiS zawsze mówił stop nielegalnej migracji, dlatego sprzeciwia się unijnemu mechanizmowi relokacji migrantów. Od 1 listopada z programu bezpłatnej mammografii w Polsce będą mogły skorzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Minister zdrowia Katarzyna Sójka poinformowała także o rozszerzeniu programu bezpłatnej cytologii o 5 lat. Barbara Góra. Obecnie z programu bezpłatnych badań w kierunku raka piersi mogą korzystać kobiety od 50 do 69 roku życia. Program zostanie poszerzony o grupę kobiet zarówno młodszych, jak i starszych, podkreśliła minister Katarzyna Sójka. Kobiety między 45 rokiem życia a 74 rokiem życia będą w Polsce mogły na podobnych zasadach jak do tej pory korzystać z badań profilaktycznych, mammograficznych, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Minister poinformowała także o rozszerzeniu programu bezpłatnych cytologii. Obecny program jest skierowany do kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Podwyższamy ten wiek o 5 lat do 64 roku życia. Minister Katarzyna Sójka poinformowała także o refundacji nowego leku w terapii zaawansowanego raka piersi, a także o działaniach zmierzających do poprawy jakości badań mammograficznych. Barbara Góra, Polskie Radio. 3 dni debat, ponad 2000 uczestników i rozmowy polityków z Europy i Azji. Dobiega końca Krynica, forum w Krynicy Zdroju. Eksperci rozmawiali przede wszystkim o poprawie bezpieczeństwa, mówi Piotr Krasnowolski, rzecznik forum w Krynicy. Forum było absolutnie konieczne. Tego typu format się sprawdza, że bardzo ważne jest to, żebyśmy rozmawiali o najważniejszych dla nas tematach, którymi w tym momencie są obronność, współpraca z naszymi partnerami i pomoc Ukrainie. Ważne jest to, żebyśmy pracowali nie tylko na poziomie wielkich sojuszy czy Unii, ale żebyśmy pracowali tak bliżej człowieka, czyli w regionach. Główną częścią spotkania w Krynicy było forum polsko-koreańskie. W Palermo odbyła się kolejna rozprawa w procesie wicepremiera Włoch Matteo Salviniego. Jest on oskarżony o niewpuszczenie przez 6 dni do portu na Lampedusie hiszpańskiego statku Open Arms z migrantami międzynarodowej organizacji pozarządowej. Doszło do tego w 2019 roku, gdy Salvini był szefem MSW. 4 lata temu większość migrantów z Afryki przybywała do Włoch na pokładzie statków ratunkowych organizacji pozarządowych. Ówczesny szef MSW Salvini kilku nie wpuścił do włoskich portów. Domagał się, by skierowały się do kraju, pod którego banderą pływają, lub uzależniał otwarcie portu od zgody państw unijnych na przejęcie części migrantów. Kilkakrotnie cel osiągnął. Został jednak 3-krotnie oskarżony o ubezwłasnowolnienie migrantów na pokładzie statków. Za to, jak za kidnapping, grozi kara 15 lat więzienia. W jednym przypadku na postępowanie sądowe nie zgodził się Senat, w innym sąd Salvini go uniewinnił. Toczy się nadal trzeci proces w sprawie statku Open Arms. Część włoskich komentatorów i opinii publicznej wskazuje na absurdalność oskarżeń i zarzuca prokuraturze i sądowi działanie z pobudek politycznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I wracamy do tematu numer jeden w tym serwisie. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list kandydatów w wyborach do Sejmu. Przenosimy się do PKW. Tam jest Karol Surówka. Karolu, powiedz, dzień dobry, jakie numery otrzymały te największe komitety? Zgodnie z tradycją nazwy komitetów losowali członkowie PKW, a numery dziennikarze, którzy relacjonują to wydarzenie. I tak, jedynkę otrzymali bezpartyjni samorządowcy. Trzecia droga będzie listą numer dwa. Numer trzy to Nowa Lewica. Cztery, Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja będzie na piątym miejscu, a Koalicja Obywatelska na szóstym. To numery sześciu największych komitetów, które zarejestrowały kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. PKW wylosowało dziś też numery dla pozostałych mniejszych komitetów. Dziennikarze zapytali też członków PKW o to, jak będą wyglądały karty do głosowania. Najprawdopodobniej otrzymamy trzy jednostronnicowe karty. Jedna z kandydatami na posłów, druga z tymi, którzy walczą o miejsce w Senacie. A na trzeciej karcie będą pytania ogólnokrajowego referendum. I tym tematem kończymy serwis. Na kolejny zapraszam o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenia brak, czyli trwa akcja Czyste Niebo, co się świetnie składa, bo rozpoczynamy weekend. Od 19 do 23 stopni maksymalnie to dziś. W nocy podobnie, jak chodzi o zachmurzenie, bo jeśli chodzi o temperaturę, to od 7 do 11 stopni, na północnym wschodzie lokalnie nieco chłodniej 4, ale nad morzem nawet do plus 14. Uwaga, bo lokalnie mogą pojawić się mgły. Jutro, tak jak dziś, tyle, że jeszcze cieplej, od 20 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Pojutrze w niedzielę też pogodnie i nawet do 27 stopni. Bardzo ładny weekend nam się rozpoczyna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Z Trójką. Po drodze z Trójką, tak, wydanie piątkowe, czyli jedziemy na weekend. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Monika Suszek za szybą w roli wydawcy. Gdzie Państwo jadą i co Państwo widzą dookoła siebie? Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3 przed mikrofonem Witold Lazar. No to jedziemy. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show, let the good times roll. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One more time, thanks for the memories, thanks for the memories. Thanks for the memories. See, it tastes like you. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. Godzinie 18. Bardzo ładny weekend nam się rozpoczyna i do zakład, że wielu z Państwa będzie chciało to wykorzystać. A zatem proszę, no cóż, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Sytuacja na drogach. Najpierw jedziemy nad morze, czyli do Gdańska. Sytuacja na drogach po morze i Sebastian Kwiatkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo dzieje się jeszcze na pomorskich, a szczególnie trójmiejskich drogach. Problemy mocno odczuwalne, szczególnie na obwodnicy Trójmiasta. Zaskoczeniem o tej porze mogą być korki w kierunku Gdyni, a stać trzeba praktycznie od bramek autostrady, a jeden do wysokości Juszkowa, gdzie jest zwężenie po kolizji. To jest strata kilku minut, ale zatory także dla wyjeżdżających od strony Elbląga z południowej obwodnicy Gdańska. Proszę nastawić się na mniej więcej kwadrans czekania, a to dlatego, że przed węzłem w Kowalach była kolizja. Na ekspresowej 7 Nędzy uważać się trzeba także w rejonie węzła Gdańsk-Port, gdzie jest remontowe zwężenie i korki, szczególnie na wschód. W drodze na południe nieco ponad kilometrowe korki przed Bramkami bezpłatnej, ale zwężonej autostrady A1. Na odcinku od 2 do 9 kilometra jedziemy po jednym pasie i maksymalnie z prędkością 80 km na godzinę. Od poniedziałku, przypomnę, podobne utrudnienia w rejonie Swarożyna, tyle że na północ i one potrwają 2 miesiące. Ratownicy ostrzegają przed utrudnieniami związanymi z wypadkami motocyklistów. Zwężenie z tego powodu jest na krajowej 55 z Malborka do Nowego Dworu Gdańskiego w miejscowości Martąg. Podobna sytuacja na lokalnej drodze z Będomina do Nowego Barkoczyna na Kaszubach. Okolice nadmorskie Półwyspu i Mierzei spokojne. Wyjazd na Kaszuby przez Żukowo całkiem sprawny. W gminie trwa jednak żałoba. Przypomnę tylko, że wcześniej rano podczas wyjazdu do tragicznego zdarzenia na Krajowej 20 w wypadku wozu strażackiego zginęło 2 młodych druhów z miejscowego OSP. O czym Sebastian Kwiatkowski, Polskie Radio Gdańsk. Dziękujemy bardzo. To była północ, za chwilę południe. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów. Boję się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów, codziennie inny mód. Boję się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół. Kilka istotnych bzdur, zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Kilka nut Coldplay przygrywa znów. A ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Mateusz Gędek. Po drodze z Trójką 20 minut po godzinie 18. Do Małopolski teraz się udajemy, konkretnie do Krakowa. Wszędzie jest ładna pogoda, ale najładniejsza w Małopolsce, tak twierdzi Kuba Hanak. Dzień dobry. Dokładnie tak, dzień dobry, dokładnie tak twierdzę. W Małopolsce jest najładniejsza pogoda dzisiaj i to widać, bo na drogach sporo motocyklistów, ale o tym jak zostanie czasu odrobinkę później, bo na drogach też sporo się dzieje. Państwo korzystają z tej ładnej pogody. Ma być ładny weekend, ma być bardzo piękna niedziela i to widać na małopolskich drogach. Zaczniemy od A4 na 364 kilometrze w stronę Katowic. Był wystrzał opony w ciężarówce. Tam jest około 5 kilometrów korka w jedną i w drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że ruch odbywa się tylko jednym pasem w stronę Katowic. Uważajcie tam państwo, bo natraficie na pewno na ograniczenia w ruchu. To jest w okolicach Jaworzna, przy zjeździe na Jaworzno. Zostajemy na A4, ale z drugiej strony przy węźle Tarnów też korkuje się odrobinę na autostradę. Tam stracicie państwo kilka minut i przy węźle w Wieliczce również się korkuje. Tutaj ten korek ma około 1,5 do 2 km. Chwila cierpliwości i z powodu ogromnego ruchu ten korek powstał i on się samoczynnie rozładuje. Zostajemy na A4, obwodnica Krakowa, od bramek w stronę Rzeszowa, dosyć ciasno, do węzła Bielany, bardzo mocny korek, potem chwilkę spokoju i przy węźle Skawina do węzła Zakopiańskiego również postoją państwo kilka minut. Jak już mowa o węźle Zakopiańskim i o Zakopanem, no to droga numer 47, Klikuszowa, Nowy Targ, tam standardowo kilka minut w korku i w Poroninie staną państwo w stronę Zakopanego, tam widać rzeczywiście, że udają się państwo do stolicy Tatr, żeby jeszcze te ostatnie promienie słońca złapać. 87, to jest droga z Nowego Sącza do Piwnicznej, tam też bardzo ciasno, uważajcie państwo, bo jest wąsko i duży ruch, ta droga dużego ruchu nie lubi. Kraków standardowo, jak to w piątek, spore korki, szczególnie w okolicach centrum, most Dębnicki ciągle remontowany, do tego ulica Kościuszki, Zwierzyniecka również z ograniczeniem ruchu, bardzo duże obciążenie w małopolskich drogach. Cóż, uważajcie państwo i ja życzę ze swojej strony szerokiej drogi. Dziękujemy, pozdrawiamy. Kuba Hanak życzył państwu szerokiej drogi. My dla państwa sprawdzamy, jak szerokie są te drogi w tych najpopularniejszych turystycznie regionach. Przed chwilą byliśmy w Małopolsce, czyli Brama w Tatry. Tatrzańskie miejscowości cieszą się ogromnym wzięciem, jeśli chodzi o weekendy w tym roku. Byliśmy wcześniej na Pomorzu, sprawdzaliśmy, jak się jedzie nad morze. No i jeszcze sprawdzimy kilka takich atrakcyjnych turystycznie weekendowych. Wyjazdowo-weekendowych rejonów naszego kraju. Brother Bellet's in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge waves of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially placed a poster, reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. The clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre.

Odwiedzamy dziś różne regiony, te najbardziej turystyczne naszego kraju. Teraz jakby z lotu ptaka spojrzymy na cały kraj, przyglądamy się sytuacji komunikacyjnej na drogach i ulicach, a konkretnie przygląda się Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam i na początek lecimy do Warszawy. Tutaj spore utrudnienia na S2 między Węzłem Opacz a Węzłem Lotnisko na 463 kilometrze. Kraksa trzech osobówek i zwężenie w kierunku Terespola. Na S2 zwalniamy także na 482 kilometrze. Odcinek między Węzłem Patriotów a Węzłem Wałmiedzyszyński. Tam po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w kierunku Poznania nie przejedziemy jednym pasem. Cały czas spory korek mamy także na S8 od węzła Wisłostrada do węzła Modlińska. A to dlatego, że na 15 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i w kierunku Białegostoku jedziemy tylko jednym pasem. Na koniec droga krajowa 45, czyli województwo łódzkie, trasa Wieluń-Złoczew, miejscowość Nietuszyna na 184 kilometrze. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch osobówek, co oznacza, że droga jest całkowicie zablokowana. Minuta do wpół do siódmej, czas na ekonomię. Ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. GUS potwierdził swój szybki szacunek, że inflacja w sierpniu wyniosła 10,1% wobec 10,8% w lipcu. We wrześniu inflacja będzie już jednocyfrowa, prognozują ekonomiści. Kamil Łuczkowski z Banku Pekao S.A. mówi, że będzie to 8,5%. W osiągnięciu takiego wyniku pomogą wprowadzone we wrześniu wyższe limity zużycia energii elektrycznej z zamrożoną ceną oraz darmowe leki dla dzieci i osób 65+. Z kolei w opinii Jakuba Rybackiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego we wrześniu inflacja zbliży się do 9%. Spadek związany będzie głównie z działaniami rządu dotyczącymi cen energii elektrycznej. Choć inflacja bazowa także powinna być już jednocyfrowa. Większe zmiany możemy zobaczyć przy cenach edukacji. Łączny wzrost cen w ostatnich latach był tutaj niski na tle inflacji i teraz prawdopodobnie zobaczymy nadrabianie tej różnicy. Inflacja we wrześniu będzie już zdaniem ekonomistów jednocyfrowa, ale droga do celu inflacyjnego, który wynosi 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, jest jeszcze daleka. Strategia PKP Intercity zakłada, że w roku 2030 przewoźnik będzie uruchamiać dwa razy więcej pociągów i przewozić 88 milionów pasażerów. Aby to osiągnąć, sukcesywnie zwiększane jest zatrudnienie, w tym pracowników prowadzących pojazdy trakcyjne. Rośnie też zainteresowanie młodych ludzi wykonywaniem tego zawodu. Obecnie spółka zatrudnia 272 stażystów przygotowywanych do prowadzenia pociągów. To o 47% więcej niż w roku ubiegłym. A jutro obchodzić będziemy Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. Tymczasem dziś przypada Dzień Opakowań. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ubiegłym roku do rąk polskich konsumentów codziennie trafiało ponad 2,5 miliona paczek. Z jednej strony zużycie opakowań rośnie, z drugiej jednak coraz wyraźniej widać, że wybieramy opakowania neutralne dla środowiska. A przeciętny Europejczyk produkuje rocznie około 170 kg odpadów opakowaniowych. Ułatwienia w badaniu zdolności kredytowej, dopłaty do kredytów, dobra sytuacja na rynku pracy i obniżka stóp procentowych. To wszystko wprost przekłada się na oprocentowanie kredytów hipotecznych i łatwość ich zaciągnięcia, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Ponad 611 tysięcy złotych. Tyle na zakup mieszkania może przeciętnie pożyczyć trzyosobowa rodzina dysponująca dwiema średnimi krajowymi. W wynikach tych widać już wpływ wrześniowego cięcia stóp procentowych. To dodało do zdolności kredytowej naszej przykładowej rodziny kilkadziesiąt tysięcy złotych. Banki są skłonne pożyczyć teraz o 5% więcej niż miesiąc temu. A zdolność kredytowa przykładowej rodziny zaczęła poprawiać się już ponad rok temu. W międzyczasie wzrosła o ponad połowę. Spójrzmy teraz na rynek paliw. W ostatnich dniach, mimo dynamicznych zwyżek cen w światowym handlu naftowym i paliwowym, widzimy kolejne spadki cen w hurcie na krajowym rynku. Jak informuje ePetrol, zejście poniżej 6 zł za litr w kolejnych dniach jest całkiem realne. Na tle krajów Unii Europejskiej Polska wyróżnia się w tym tygodniu. tygodniu najniższymi cenami. Benzyna 95-oktanowa kosztuje u nas 6 zł i 39 groszy średnio. Drugim najtańszym państwem jest Bułgaria. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał prawie 0,4%. Dolar kosztuje 4 zł 34 grosze, euro 4,63, frank szwajcarski 4,85, a funt brytyjski 5 zł i 38 groszy. Wuthering Heights i Kate Bush. Po drodze z Trójką za 16,5 minuty, godzina 19. Piękny weekend przed nami, proszę Państwa. Jedni nad morze, inni w góry, jeszcze inni na Mazury. No to proszę bardzo, przenieśmy się do Jasi Golon, do Olsztyna i sprawdźmy, jak się podróżuje tego popołudnia po drogach Warmii i Mazur. Warunki jazdy na Warmii i Mazurach bardzo dobre. Tak będzie też po zmroku. Synoptycy nie zapowiadają żadnych sensacji. Najwięcej aut i korki są teraz na S22 w Ruciance, na odcinku z Elbląga do Braniewa i Granicy Państwa. Tłoczno też w okolicach Mikołajek na trasie wojewódzkiej 609, a także na Krajowej 16 w stronę Orzysza i Rynu. Lepiej niż jeszcze przed godziną wygląda natomiast sytuacja na zakorkowanym wcześniej wjeździe z 63 do Pisza. Spore utrudnienia na tej trasie są natomiast z powodu prac drogowych między Piszem a Jeżami. Drogowcy pracują też na trasie szybkiego ruchu S51 między Ameryką a węzłem Olsztynek Zachód. Nie można jechać z maksymalną prędkością przewidzianą dla ekspresówek. Trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Koniec tych prac zaplanowano na jutrzejsze popołudnie. Znacznie wolniej jedziemy również trasą krajową numer 59 w okolicach Mrągowa. W miejscu pracy w Pieckach, Sorkwitach i Nikutowie, gdzie trasa 59 przecina się z krajową 16, ograniczono prędkość do 40 km na godzinę. I na koniec proponuję powrót na S22, bowiem drogowcy pracują tam między węzłami Frombork a Braniewo Południe. Tu zwalniamy do 60. Dodatkowo ruchem steruje sygnalizacja świetlna i tak będzie do końca września. Dziękuję bardzo. Joanna Golon przyjrzała się dla Państwa sytuacji na drogach Warmii i Mazur. Po drodze z Trójką jeszcze kwadrans, będzie 19. To me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Well, I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. When my heart's still on the mend, open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. To był Rob Thomas. Tu Trójka, piątkowa audycja Po drodze z Trójką. 11 minut dzieli nas od godziny 19. Najpierw wyszedł, teraz przyszedł, ale nie sam. Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś o największej w historii operacji dezinformacyjnej w internecie. Za tym ponoć stoją Chińczycy. Największej chińskiej operacji dezinformacyjnej. Nie porównujemy tego do innych operacji dezinformacyjnych. To na razie wiemy, że to jest największa zidentyfikowana operacja dezinformacyjna, która miała miejsce na aż 50 platformach społecznościowych i nie tylko. Czego dotyczyła? Dotyczyła różnych zagadnień, ale głównie przedstawiania Chin w taki pozytywny sposób, jako państwo bardzo sprawcze, bardzo demokratyczne albo nastawione pozytywnie do praw człowieka, chociaż wiemy, że tam są one łamane. Ale tu nie mówimy o propagandzie do wewnątrz kraju środka, tylko na zewnątrz do społeczności międzynarodowej, tak? Tak, tak. Chiny wkładają bardzo dużo wysiłku w to, aby społeczność międzynarodowa postrzegała je pozytywnie. Też mówiliśmy kiedyś o tym, ale powtórzę. Chiny propagują taką narrację o sobie, że są krajem bardzo pokojowym, nastawionym na pokojowe rozwiązania, niechcącym konfliktów, niechcącym wojny. Ja stąd też zachowanie w stosunku do wojny na Ukrainie, tak? Zachowanie względem Rosji choćby. Tak, panie redaktorze, ale jest to zachowanie pozorowane, to znaczy jest to zachowanie w sferze informacyjnej czy też dezinformacyjnej, bo za tym zachowaniem niestety nie idą czyny. Mamy już dowody na to, że na przykład Chiny wspierają Rosję militarnie. W różnych aspektach, nie tylko militarnie, ale między innymi militarnie. Zatem to nie jest tak, że te informacje są prawdziwe, ale tutaj jeszcze, jeśli chodzi o ten raport Mety, tam jest wskazany kontekst pandemii COVID i pokazane jest, jak ponad 550 tysięcy rozpropagowywało taką narrację związaną z tym, że Chiny są ofiarą pandemii, że tak naprawdę to Stany Zjednoczone są winne temu, że ten wirus tam powstał i tego typu fake newsów i dezinformacji, po to, aby z Chin zrobić niejako ofiarę społeczności międzynarodowej, aby informacyjnie nie ponosiły Chiny kosztu tej pandemii, chociaż wiemy, że gospodarczo poniosły dużą stratę. Natomiast próbują to odbudowywać, ewidentnie próbują to odbudowywać w warstwie informacyjnej i warto się temu przyglądać, bo jest to trochę inny sposób komunikacji niż na ogół tutaj mówimy na przykładzie rosyjskim. Jest to inna forma dezinformacji, bowiem mniej tutaj jest emocji, mniej tutaj jest antagonizowania społeczeństwa, bardziej jest to taka warstwa propagandowa, mówiąc tradycyjnym językiem, dotycząca pozytywnego wizerunku Chin. No już ten pierwszy kroczek na początku pandemii był zrobiony, bo pamiętamy, że nazwa wirus z Wuhan została zmieniona na COVID-19. Tu mówimy o czymś szerszym, o czymś większym i to wstecznie. Tak, oczywiście, że tak. Szerszym, ale też długotrwałym, bo oczywiście mamy jakiś wycinek działań i odnosimy się do pandemii, czy też do wojny, ale pamiętajmy, że te narracje utrzymują się kilka lat albo kilkanaście czasami lat. To chodzi o skuteczne działanie, prawda, długofalowe, jak mniemam. Dokładnie tak. No i myślę, że warto tego typu raporty sobie zgłębiać i przeczytać, bo nie jesteśmy w stanie całego omówić w tak krótkim czasie. No, zgłębiać i przeczytać, ale jak się nie dać właśnie takiej dezinformacji, która jest dobrze przygotowana, zakrojona na szeroką skalę światową? No, w przypadku takich skomplikowanych geopolitycznych tematów, no to nie mam takiego łatwego rozwiązania. Myślę, że warto czytać przede wszystkim troszkę obszerniejsze opracowania, na przykład książki, które pokazują te konteksty geopolityczne, bo w internecie niestety mamy do czynienia z krótkimi wycinkami. Jeśli chcemy zrozumieć tę sytuację, to musimy jednak troszkę tę wiedzę ugruntować i poszerzyć. No i niestety bądź niestety, ja lubię czytać, ale najwięcej takiej rzetelnej wiedzy możemy zdobyć właśnie z lektury książek na ten temat. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. 6,5 minuty dzieli nas od godziny 19. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania w Po drodze z Trójką jeszcze na chwilę zajrzymy do Małopolski. Ja jestem zadowolony.